bacı gadan alım, şu geleni ki bacı derdin alım, şu geleni ki bacı gadan alım, şu geleni ki bacı derdin alım. Biri benim öz yarım, ay kız ay kız ay amandı. Biri benim öz yarım, ay kız ay kız ay amandı. Biri başımın tacı gadan alım, biri başımın tacı derdin alım. Biri başımın tacı gadan alım, biri başımın tacı derdin alım. Araz üstü milçeyem, ay kız ay kız ay amandı. Araz üstü milçeyem, ay kız ay kız ay amandı. Yel esme köynekçeyem, gadan alım. Yel esme köynekçeyem, derdin alım. Yel esme köynekçeyem, gadan alım. Yel esme köynekçeyem, derdin alım. Ellere çirkin olsa, ay kız ay kız ay amandı. Ellere çirkin olsa, ay kız ay kız ay amandı. Öz yarıma göyçeyem gadan alım, öz yarıma göyçeyem derdin alım. Öz yarıma göyçeyem gadan alım, öz yarıma göyçeyem.